ओशो गए कहाँ है, ओशो भी यहाँ है, सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो भी यहाँ है, सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो के प्रेम की चादर, ओशो के प्रेम की कर ओढ़ी है तुमने चादर, उत्सव का फिर तो तुमने, उत्सव का फिर तो तुमने वरदान पा लिया है। ओशो गए कहाँ, ओशो अभी यहाँ है, सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ, गीली नजर से देखो, अपने हृदय में झांको, गीली नजर से देखो, तेरे ही प्यार का हो, तेरे ही प्यार का हो अंजाम बन गया। बशर को एहसास हो रहा है, ओशो के हर बशर को एहसास हो रहा है, ओशो के रंग में अब, ओशो के रंग में अब डूबा हुआ जहां। Oh, के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है। सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ।